Bismihi Sübhaneh. Bu acip asırda ehli iman, Risale-i Nur'a ve ehli fen ve mektep muallimleri Asay-ı Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi hafızlar ve hocalar dahi Zülfikar'a şiddetle muhtaçtırlar.